Книга «Числа», розділ 19. І промовив Господь до Мойсея і до Арона: «Ось установа закону, що заповідує Господь. Скажи синам Ізраїля, щоб привели до тебе руду ялівку без хиби, без ніякого ганджу, що не було ще ярма на ній, і віддасте її священникові Єлеазарові, а він виведе її геть за табір, і заріжуть її перед ним. І візьме Єлеазар священник собі на палець її крові і покропить 7 разів на передній бік намету зборів. А потім спалять ялівку на його очах, шкуру, м'ясо і кров спалять із калом її. Далі візьме священник кедрового дерева і сопу і кармазину та й кине всередину до багаття, де горітиме ялівка. І випере священник свою одіж і вимиється у воді, а потім можна буде йому війти до табору. Проте він буде нечистий до вечора. І хто палив ялівку, випере свою одіж у воді і вимиється у воді, та буде нечистий до вечора. Попіл же з ялівки збере який-небудь чистий чоловік, та й висипле його за табором на чистому місці, і зберігатимуть його для громади синів Ізраїля на воду для очищення, бо то жертва за гріх. Хто збирав попіл з ялівки, випере свою одежу і буде нечистий до вечора. Це буде синам Ізраїля і приходневі, який перебуває поміж ними, як віковічна установа. Хто доторкнеться до мерця, до трупа якої-небудь людини, буде нечистий 7 день. Він очиститься тією водою 3-го і 7-го дня і буде чистий. А коли не очиститься 3-го і 7-го дня, не буде чистий. Кожен, хто доторкнеться до мерця, до трупа якої-небудь людини, що вмерла, і не очиститься, той осквернив житло Господнє і мусить бути викорінений з Ізраїля, бо він не був окроплений водою очищення. Він, отже, буде нечистий. Нечистота його ще на ньому. Ось закон. Коли хтось умре в шатрі, то кожен, хто війде в шатро, і кожен, хто є в ньому, 7 день буде нечистий. Усяка відкрита посудина, на якій нема прив'язаної покришки, буде нечиста. Кожен, хто в полі торкнеться вбитого мечем чи мерця, що сам умер, чи людських костей, чи гробу, буде 7 день нечистий. І для такого нечистого візьмуть попел з жертви, спаленої за гріх, і нальють на нього в посудину свіжої води. Хто чистий, візьме із сопу, вмочить у воду та й покропить шатро і все начиння, і всіх людей, що там будуть. І того, хто торкнеться костей чи вбитого, чи просто мерця, чи гробу. Чистий окропить нечистого 3-го і 7-го дня. І коли він його 7-го дня очистить, той випере свою одежу, вимиється у воді і стане чистий. Людина ж, що стане нечиста і не очиститься, буде викорінена з-поміж громади, вона бо осквернила святиню Господню. Водою очищення її не окроплено, вона нечиста. Це буде для них віковічною установою. І хто кропитиме водою очищення, випере свою одіж, і хто торкнеться очищаючої води, буде нечистий до вечора. Усе, до чого нечистий торкається, стане нечисте. І хто до нього доторкнеться, буде нечистий до вечора».